İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an bozuklukları düzeltme faaliyetinde bulunanları muhlis olarak nitelendirmiştir. Bunun tersi davranışlar için bulunanları da uyarmıştır. Onlara yeryüzünde kargaşa çıkarmayın denildiğinde de biz ancak düzelten kişileriz diye cevap verdiklerini bildirmiştir. Böylelerinin sadece geçmişte olduklarını sanmak yanlış olur. İkiyüzlü bu insan tipleri her çağda ve her yerde mevcut olup düzeltiyoruz, yardım ediyoruz diyerek fertlerin, akrabaların, toplumların ve ulusların arasını bozarlar. Ahlaki, iktisadi ve siyasi açıdan her yeri fesada verirler. Rabbimizin insanı bu durumdan kurtarmak için elçi gönderip kitap indirmesine rağmen insanoğlu yeryüzünde doğayı kirletmiş, kan dökmüş, fesat ve kargaşa çıkartmıştır. Rabbimiz yine de elçi gönderip kitap indirmiş ve bu sayede fesadın önüne geçilerek yeryüzü düzeltilmiştir. Yeryüzü düzeltildikten sonra bozgunculuk yapmayın ifadesiyle verilen mesaj şudur. Artık bundan sonra Rabbinizin elçisine uyun, vahye kulak verin, yeryüzünde fesat çıkartmayın, kargaşa oluşturmayın, kendi aranıza düşmanla meydan vermeyin denilmektedir. İlgiyle izlenen bu programda konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı Kur'an'dan yalın bir şekilde anlayabilmemiz için ilmi açıklamalarına devam ediyor. Sayın konumuza hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz efendim. Hoş geldiniz Sayın Hoş Yılmaz. bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok Sağ olun, teşekkür var olun. ederiz. Sağ olun efendim. Efendim geçen programda Musa peygambere atfedilen mucizelere başlamıştık. Süremiz dolduğu için de yarım kalmıştı. En son olarak asasının, Musa'nın asası olarak bildiğimiz gerçeğin ne olduğunu, vahiy olduğunu izaha başladınız ve en çarpıcı noktada süremiz dolmuştu. Musa peygamberin doğduktan sonra annesi tarafından bırakıldığı su ile Firavun'un boğulduğu suyun kelimesinin Kur'an'da aynı olarak geçtiğini ifade ettiniz. Oradan devam edelim Evet. isterseniz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bundan sonra Musa ile ilgili olayları daha net, hakikaten gerçeğini anlayabilmemiz için sözcükler üzerinde biraz daha tahlil vereyim. Orada yem ve bahır sözcüklerini yüzeysel olarak söylemiştim. Burada biraz daha detayına vereyim. Sonra esas geçtiği yerleri anlatayım. Buyurun. Musa ile ilgili biliyorsunuz denizi yardı denecek. Orada kuru yol aç denecek. Kuru yol açtı. Bu ifadeleri geçmek için önce bahır sözcüğünü ben anlatayım. Buyurun. Dil bilginlerine göre lisan ve taştaki bahır maddeleri bahır ister tatlı ister tuzlu olsun çok su demektir. Bu sözcük kara parçası sözcüğünün karşıtıdır. Bu sözcüğün aslı, tam burada iyi şey yapalım, yarmak demektir. Su, kara parçasını yardığı için bu isimle isimlenmiştir. Eski Arap şiirlerinde de Fırat Nehri bahır sözcüğüyle yer almaktadır. büyük tuzlu sulara da bahır denir. Yani evet, genellikle biz bunu diyecek olursak büyük su, büyük su, bol çok su, bol. Bahır sözcüğü Kur'an'da, özellikle Musa ilgili ayetlerde, Bakara 50'de, Araf 138'de, Yunus 90'da, Taha 77, Şuara 63 ve Duhan 24'te geçer. Evet. Şimdi bu sözcüğü anlayacağız yani. Buyurun. Şey olarak. İkinci bir sözcük, Musa ile ilgili deniz anlamında kullanılan yem sözcüğü, evet, olarak şey yapmıştık. Yem yine bahır demekmiş, çok, hı, su demektir. Yani bunu da bahırla açmışlar. Leys bu sözcüğü derinliği ve kıyıları bilinemeyen deniz olarak tarif etmiştir. Hı. Ama yine de dil bilimcileri de bunun doğru olmadığını, çünkü Kur'an Taha 39. ayette Musa'nın annesinin bebeği yeme bırakması vahyedildiği ve Musa'nın sandığı yemde sahile vurması açıkta dediğine göre yem kelimesi bu geçiyor. Şey şöyle, Musa'nınla ilgili, yani bebek Musa yeme, evet, bırakıldı, yemde bulundu dendiğine göre bu sözcük, yani kıyısı ucu ucağı bulunmayan deniz anlamında kullanılması yanlış. Bunu dilciler, evet, de o adama itiraz etmişler. Hmm. Bu sözcüğün Süryanice'den Arapçalaştığına dair kitaplarda, yani kaynaklarda ifadeler vardır. Bu sözcük de Kur'an'da birkaç çok geçer. Araf 136'da, Taha 39'da iki kez, 78-79'da, evet, yine şeyde, Kasas 7 ve 40'da ve Zariyat 40'da geçer. Geçiyor, evet. Evet, Musa'nın yaşadığı yerler dikkate alındığı zamanda da, hmm, Musa'nın yaşadığı yerde böyle umman var ya, okyanus var ya falan, bir şey uçsuz yok, bucaksız şey değil. Tabii. O yaşadığı yörede bir nehir, evet, anlamında kullanıldığını burada göreceğiz. Yani kısacası bahır ve yem sözcükleri bol su demek. Bol su. Yem sözcüğü de direkt olarak Nil Nehri'ni kastederek hem bolluğuyla, hem Musa'nın yaşadığı mıntıkadadır, hem oraya bırakılmıştır, hem de onun içerisi kenarındaki yerleşimde bulunmuştur. Evet. İleride anlatacağım. Firavun da orada boğulmuştur. Yemde boğulmuştur. Yem ve o yem nasıl bir yem, onu da biraz sonra anlatacağım. Ama peki bu şey, burada gayet basit bahır ve şey bol su demek nehir anlamında iken Kızıldeniz nasıl yapıldı? Evet, o çok enteresan, tamam mı? Ya. Hatta bir ceset şimdi, bulunmuş İngilizlerde şimdi, sergileniyor. Bu falan nasıl yapıldı? Ha. Bunu, evet, arz edeceğim. Buyurun. Şimdi bu çok basit. Bundan evvelki programlardan birinde İsa peygambere mucize, hani beşikte, ha, konuştururlarken bu işin hani çok basit yapıldığını, Mehdi ifade, Mühdi ifadesinin, ha, Mehdi diye harekelendiği zaman, yani ötürü, yani bir milimlik, evet, çizgiyle, bir çizgiyle bu işin halledildiğini söylemiştim. Üstünü koydu mu, evet, Mehdi oluyor. Tabii. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Olduğunu söylemiştim. Kızıldeniz'de nasıl oluyor? Ha, Kızıldeniz'de. Şimdi bu da İsrailiyat'tan gelme ama Cenab-ı Hak bu işi yapanların, yani bu haltı yiyenlerin elini ayağına birbirine dolaştırdı. Ha. Şimdi örnek vereceğim. Yani şimdi kameralar bizim burada ufak yazıları gösteremez herhalde de. Gösterebilirlerse şöyle büyük harflerle yazdım ama hangisi çekebilir, zoom yapabilir mi? Şimdi biliyorsunuz, ben anlatayım. İngilizce'de kırmızı rengin adı nedir? Red. Red. Evet. Nasıl yazılır? R. R harfi, iki E harfi, E. İki tane olması lazım. İki tane değil. Öyle tek mi? Tek harfi. Tek, ben unutmuşum tabii. Tek İngilizcemiz sabret iyi değil. Evet. Red. Kırmızı red dediğimiz zaman. Tek E. Tek R'li. Tamam. Tamam. Red. O kırmızı demek. Tamam. Şimdi İngilizce çeviriyoruz bu şeyleri. Ha. Red Sea dedik. Anlamı kırmızı deniz. Kırmızı, kızıl. Evet. Kızıl deniz. Aynen. Kırmızı, kızıl. Arap şeydeki İngilizce'de, ha, kızıl yok. Tamam. Doğru, kızıl deniz, Türkçe'de, kırmızı deniz. Tamam. Tamam. Oldu Akdeniz, mu? Akdeniz, kırmızı deniz. Şimdi yem sözcüklerini deniz anlamında alırsan, evet, bahır sözcüklerini deniz anlamında alırsın ve ondan sonra da bunu Türkçe'ye çevirecek, İngilizce'ye çevirecek olurken Red Sea dersin. Değil mi? Biter. Kızıl deniz diye bunu çevirirsin. Peki bu red var ya, R-E-D. Evet. Sözcük, kırmızı sözcüğün içerisinde E'sini ikilersen, demin senin yaptığın gibi. Ben ne onu bilmiyorum onu. İki, anı, iki tane yazılırsa tamam. Ne olur? İki tane yazılırsa ne olur biliyor musun? Bataklık olur. Öyle mi? Evet. Enteresan. İngilizcesi bataklık öğrendik. Bataklık olur. Evet. Kamış denizi olur. Bataklık. Yani böyle kamışların, kovaların hani şeyler var ya, bataklık otları var ya, evet. Kova derler. Tamam. Hani bataklık bitkiler var. Tamam, saz bitki, evet. Sazlık şey, sazlıklar olur. Sazlık, evet. Sazlık. Tütüncüler onlardan sazlık. Faydalanırlar. Yani normal bataklık. Hasır masır i̇şte, yapılır. Tamam evet. İşte bataklık olur. Tamam. Read fi diye iki e ile okuduğun zaman bataklık, kamışlık demek olur. Tamam. Ve bu ilk İbranice'den İngilizce şuraya buraya önceden çevrilirken Red Sea yani kırmızı kızıl deniz olarak değil de Red Sea uzatacaksın bataklık, o zaman. Bataklık, Red iki tane olduğu için. Kamışlık, bataklık, sazlık olarak çevriliyordu tamam mı? Tamam, normali bu. Normali buydu. Evet. Sonradan şu andaki İngilizlerde, Latinlerde de bu bozuldu. Onu Kızıldeniz'e götürebilirim. Musa'ya yani denizi yardırabilmek için tamam mı? Asayı vuracak, Kızıldeniz'i yardırabilmek, böyle olağanüstü bir şey yaptırabilmek için bir harf eklemek gerekirdi. Bir de kuru yol çıkacak denizin içinde. Ha, tamam işte onun için böyle bir harf eklemek suretiyle o Kızıldeniz yapıldı tamam mı? Harf çıkartmak suretiyle mi? Eklemek suretiyle. Eklemek suretiyle. R sözcüğü, R, E, D'nin şeyine E'yi iklemek suretiyle. Red Sea, Red Sea. Red Sea oldu. Evet. Ama demin dedim ki Cenab-ı Hak bunların da elini ayağına dolaştırdı. Ya, açık verecekler. Yani bir açık verirler yani. Bunu vermez olurlar mı? Şimdi eldeki kitabı mukaddese bir baksınlar. Herkes baksın. Ben buradan adres vereceğim. Kitabı mukaddesin Mezmurlar bölümüne bir baksınlar. Mezmurlar, evet. Evet, 136. mezmur. 136. mezmur, evet. 11. 16. cümleleri vereceğim. 16 cümle, evet. Güçlü eli, kudretli koluyla sevgisi sonsuzdur. İsrail'i Mısır'dan çıkarana sevgisi sonsuzdur. Bu biliyorsunuz. Evet. Neşideli bir şeydir. Kamış denizini ikiye bölene sevgisi sonsuzdur. Kamış denizini. Evet evet. Güncel kitabı mukaddeste böyle yazıyor. Evet evet şu anda. Şu anda kitabı mukaddeste. Kamış denizi. Tamam mı? Kamış denizi. Evet. Sazlık. Yani bataklık, sazlık. Bataklık. O papirüslerin yetiştiği pirinç evet, tarlaları evet. Vesaire var ya. Evet. Orası. Yani Nirnece. Kamış denizi. Tamam mı? 14'e geçiyorum. İsrail'i ortasından geçirene sevgisi sonsuzdur. Ortasından yani. İsrail'i ortasından. Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene sevgisi sonsuzdur. İşte burada da sürüyor Firavun'u bak. Tamam mı? Vay be. Kendi halkını çölde yürütene sevgisi sonsuzdur. Gördün mü neymiş? Kendi, evet. Kamış Denizi. Kamış Denizi bataklık. Kamış Denizi söyle Red Sea değildir. Red Sea. İki eli. Red Sea olunca bataklık oluyor. Ha, evet. Ve onun için bugün Müslümanlara, Hristiyanlara, Yahudilere bak kendi kaynaklarına, kendi silahlarıyla kendilerini vurup Kur'an'ı hakikati ortaya koyuyoruz. Tamam mı? Evet. Çok enteresan. Ritsi. Ritsi. Kamış denizi. Şimdi şeye bakıyoruz. Bak şimdi işte hani dedik ya. Evet. Kitab-ı Mukaddes'in çıkış 14. babta. Orada da. Evet. Onları isterseniz ben okuyayım, siz biraz istirahat edin. Yok hiç şeye evet, gerek yok. Tamam. Orada değil mi? Kuru toprak üzerine yürüyerek denizi geçecekler. Hı. Bak hep burada da direkt deniz diye geçer. Deniz Musa elini denizin üzerine uzattı. İsrailler kuru toprak üzerine yürüyerek denizi geçtiler. Evet. Buralarda hep deniz olarak geçmiş. Deniz olarak geçiyor. Tamam mı? Ve devamlı bu şekilde de ikinci bir yerde de şey olarak kendi işlerinde çelişkiyi oluşturmuşlardır. Evet. Tamam. Çelişki düşüyor diyor o zaman. Evet. Hem şimdi Kamış Deniz diyor. Geldik. Evet. Asa ile denizin yarılması. Evet. Hep böyle inanıyoruz biz. Şimdiye kadar hep böyle inandık, okuduk. Deniz ikiye ayrılıyor. Kuru toprak, kuru yol ortaya çıkıyor. Değil evet. mi? Hep öyle biliyoruz. Şimdi Şuara suresinin biz şu anda özdelikte bir şeyi ele alacağız. Elimizde bilgiler. Kur'an'da geçen yem ve bahır sözcükleri bol su demek. Tamam. Denizine, nehrine, bataklığına, şuna çok suya bahır ve yem denebiliyor. Evet. Bunu biliyoruz bir. Tamam. Musa'nın elinde de ne vardı? Bilgi, tecrübe. Birikim, vahiy vardı vahiy ve vardı. Tecrübesi vardı. Tecrübesi vardı. Şimdi asa ile denizin yarılmasına geldik. Şimdi Kur'an'da bu deniz yarılacak. Tamam. Şimdi sonra Musa'ya vur birikimini ol o bol suya, nehre denildi. Bu Allah'ın emri bu. Sonra o bol su yarıldı. Ulular ulusu bir dağ gibi oluverdi. Evet, Musa bu ayetlerde anlatılır. Tamam. Dikkat edeceğim şey, Musa kendi birikimini, bilgisini o suda kullandı. Denize asanı vur dediği zaman eldeki bilgi birikimini bu olayda kullan. Yani sopayı değil, bilgi birikimini. Şimdi orada kullan. Ve burada ayette Şuara suresindeki ifadeye göre o su yarıldı diyor. Musa suyu yardı. Evet. Musa şimdi şöyle bir olay anlatacağım size. Buraya girerken, bu olayları anlatırken bir ön bilgi daha vermem gerekecek. Musa vahiy bilgisini alınca, peygamberliğe tayin edilince gidip kendisine Firavun'un boğularak öldürülmesi emredildi. Zaten Allah'ın emri oydu. Ve orada bunalıma girdi. Çünkü daha önce bir cinayet işlemişti ya. Tamam. Onu öldürmeyi göze almadı. Bu işten korktu. Zor bir iş. Ha. Ve bu korkmasını falan asadan, hani asayı yere bıraktı da korktu, asadan korktu değil. Kur'an ayetlerinde o. Firavun'a gidecek olursa Firavun'un kendisini öldürmesinden korktu. Tabii doğru. Bu Kur'an ayetlerinde hep anlatılır. Evet. Onları herkes Kur'an'dan kendisi okusun o bölümleri. Evet. Şimdi bu bağlamda Musa oraya halkını kurtarıp Firavun'u öldürmek için görevle döndü. Halkının arasında çok uzun zaman yaşadı. Bunlar herkes var verdi de Firavun'la tartışıverdi de şu oluverdi. Bir anda olmuş şey değil bunlar. Yani bunlar Musa 40 yaşında peygamber olduğuna göre Musa en az 40-45 sene, onun tarihi verilere göre baktığınız zaman 40-45 sene de halkının arasında, halkıyla birlikte ve Firavun'la mücadele ettiği bir dönem var. Şeyin Musa'nın ölüm yaşına bakacak olursan orada 45 sene gibi bir zaman kaldığı. Eğitim veriyor halkına. Halkını örgütlüyor. Evet. Firavun'a karşı da mücadele ediyor. Evet. Bu mücadeleleri veriyor. İşte bunları yaparken halkı bunun tarım işçisi. Evet. Anlatabilir miyim? Tabii. Halkı tarım işçisi. Ve bu işçileri orada örgütlüyor. Şeker kamışı ekiyorlar, papürüs ekiyorlar, pirinç tarlaları vesaire. Musa birikimiyle, bak burada bilgisini kullanacak. Bilgisine Kur'an'da bize de anlatılan Sebe suresinde bir Sebe halkı var. Cennet gibi, cennet ortamı gibi bir hayat sürerlerken Allah'a şirkleri yüzünden helak olan bir kavim var. Sebe halkı. Sebe halkı. Bu Süleyman peygamberdeki Sebe ile karıştırılmamalı bu. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı. Sebe suresindeki Sebe Musa ayrı. Süleyman peygamberin Nemil suresindeki konuya edilen Belkıs denilen emiriyle falan yöneticiyle, melikiyle alakalı. Tamam. O Sebe ile alakası yok. Tamam. Bunlar orada Arim Seli ile yani Baraj Seli ile yok edildiler. Arim Seli. He, orada anlatılır bu. Arim Seli, baraj. Yani baraj Seli. Baraj patlatılmak suretiyle, anlatabildim mi? Halak onlar oluyorlar. Sürüklendi, bağı, bahçesi, evi, damı, yurdu, yuvası kalmadı. Şirke girdikleri için. Bunlar Sebe suresinde anlatılır. Tamam. Bu tarihi bir bilgidir. Tamam. Musa bunu bilir. Bu bilgi bize verildiği gibi ona da verilmiştir. Anlatabildim mi? Musa bir baraj yaparsa, anlatabildim mi? Evet. Yeri geldiği zaman Firavun'u barajın önüne çekerse, barajı da patlatırsa, anlatabildim mi? Rabbin emrini. Firavun'u aynı Sebe halkının yok edildiği gibi Firavun'u öldürebilir. Yani Allah'ın plan emrini programı. Bu şekilde yerine getirme tamam. Planı. Ha. İşte bu bilgiler, bu birikimler. Bir, Musa bunalıma girince hani bilginlerden bilgi almak için bir alim kulla birleşir gider. Evet. Orada bir ne yapar? Siyaset öğrenecek. Bir hani nehirden geçme olayı var. Bir gemiyi ayıplamaya başlar. Göze batmamayı oradan öğrenir. Göze dikkat çekmemeyi oradan öğrenir. İncelikler. Ve Bir Gulyab delikanlıyı öldürme olayında Allah'a savaş açanın öldürülmesi lazım geldiğini orada öğrenir. Adam öldürmenin meşru olduğunu. Orada bir yetimin hani duvar içerisindeki hazineleri vardı, babalarının bıraktığı şey vardı. Onunla halkının mutlak surette bir birikim yapmaları, kasaları tutmalarını anladın mı? Tutumlu olmalarını, yarın oradan çıktıkları zaman kendilerine onların lazım olacağının bilgisini, siyasetini de oradan öğrenir. Hep bunlar ilim. Bunları, bu bilgilerle Musa oraya geldi. Ve orada, bakın orada Nil Nehri üzerinde Musa halkıyla daha iyi verim, daha iyi şey yapabilmek için sulama amaçlı barajlar kurdu. Kanallar ve barajlar. Evet, bugün tarihçiler bilir ki, coğrafyacılar bilir ki dünyanın en eski barajı milattan önce 2900 yılında Nil Nehri üzerinde kurulmuş 15 metre yüksekliğindeki baraj. Bu tespit edilmiş arkeolojik evet, şeylerle evet. Bunların kalıntıları var. 15 metre var. Evet. Su demek o şekilde yarıldığını ifade ediyor o zaman. Su yarılması bu. Musa'nın deniz yarması. Ha. Anlatabildim mi? Baraj yapınca. Affedersiniz. Estağfurullah. Musa'nın asayla deniz yarması işte bu. Şimdi anlaşıldı. Bilgi birikimiyle nehri ikiye görüp baraj kurması. Evet. Sonra affedersiniz bu barajı patlatacak. Evet. Kur'an ayetlerinde ve Kitab-ı Mukaddes'teki şeye göre şöyle anlatayım. Musa bu pirinç tarlalarının arasında, papirüs tarlalarının arasında, o kamışların arasında kuru yollarda yapıyor. Yaptı. Hmm. Halkını ters bir yola götürdü. Güneye doğru. Güneye doğru. Batıdan, evet. Nil'in batısından yani kimsenin aklına gelmeyen batısından yani, güneye suyun doğru. Suyun geldiği istikamete götürdü. Öyle ters bir istikamete doğru götürdü. Ve oradan halkın oradan geçirirken Firavun ve ordusu pirinç tarlalarının arkasında Musa'nın ve artık milletinin diyelim İbranilerin arkasına düştü. İsrailoğulların arkasına düştü. Evet. Tam şeyin ortasına gelince barajı patlatıverdi. Vay be. İşte kendi ordusu kuru yerden geçti. Kendi milleti. O baraj seli de onların hepsini sildi süpürdü geçti. Sildi süpürdü. Ha, bak şimdi. Burada bir noktaya dikkat edeceğiz. Evet. Bakara suresinin 50. ayeti. Hani bir zamanlar biz o bol suyu hani biz onu nehir olarak şey yapıyoruz. Baraj. Evet. Yarıp da sizi kurtarmıştık ve siz de bakıp dururken Firavun'un yakınlarını suda boğmuştuk. Hı. Yani Firavun ve ordusu var ya halkın gözünün önünde millet seyrede boğuldu. Çünkü kendileri kuru yerde onları görüyorlar. Geçti kendileri şeyi atladılar. Baraj şeyinden geçtiler. Hı. Ötekiler de tam barajın zarar vereceği, baraj selinin zarar vereceği bir yere geldiği zaman barajı patlatıverdi. Hepsini orada sürükledi gitti. Çok şimdi bu ya. Bir. Evet. Siz diyor Kur'an-ı Kerim'i görüp duruyordunuz diyor. Ya bunlar göz bizzat önünde oldu. Görmüşler. Evet. Göz... Şimdi bir şey daha anlatacağım. Burada Kitab-ı Mukaddes'e de bir şeyden geçeceğim. Bağlantısı. Bu da çıkış 14. babın 25-31. cümleleri. Evet. Bak o sahneyi anlatır. Evet. Arabaların tekerleklerini çıkardı. Öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar İsraillerden kaçalım dediler. Çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Rab Musa'ya elini denizin üzerine uzat. İşte buradaki patlatma. Yani şey çevir, hatalı çevirilerden gidiyor da. Denizin diyor. Şimdi 30. cümleye geçiyorum. Bak iyi dinle. Evet. Rab o gün İsrailleri Mısırlıların elinden kurtardı. Evet. İsrailler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Bizzat görmüşler. Peki buradan anlaşıldığına göre Mısırlıların öldüğünü hatta tekerleklerini böyle atlarının arabalarının sel üzerine sürüklediğini gördüğü bu şeylerde güzel anlatılır. Tamam mı? Evet. Bu bir denizde olur mu? İmkan denizde kuzak denizin gider. Eniyle yani enlemesine şey yapacaksın 105 kilometrelik bir mesafesi var. İmkansız oraya geçmek yani. Bu bir. Bak şimdi. Kızıldeniz'in ortasında 400 bin, 600 bin kişinin geçtiği, geçeceği bir böyle tünel açılsa. Mesela, evet. Bunu şeyler, söyle, Kıptiler, yani Mısırlılar görse, böyle bir mucize olsa, tarihte yaşansa. Zaten inanır öyle. Mı, inanmaz mı? İnanması lazım. Bir. Tabii ki. İnanmaya, biz, inanmasa bile. Oraya girer mi girmez mi? Girmez ki, aklı olan girmez ki zaten. Akıllı olan hiçbir şey girmez. Bu kadar basit. Demek ki girdiyse o kadarsa hiçbirinde akıl yoktur. Tamam yani mı? İki iklim var yani. Ha, tamam. Çok hiçbir, güzel. Hiçbir. Bunu ne gören var ne bilen var. Buradaki olay başka. Ama gördükleri Musa başka. Dediğim evet. Gibi tarlaların ha. arasında halkın geçeceği kuru yollar. Gizlice. Bir de bunları gece gece. Dedim ya siyasetini daha önce Cenab-ı Hak'tan gece gitti, talim almıştı ya. Duan suresinde. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Orada evet. Musa oradan geçerken baraj patlatıldı. Hepsi sürüklendi gitti. Evet. Bir de şu var. Şeyin atladığını düşünün şimdi. Firavun'un mu? Yok yok. İsraillerin denizi geçmişler. 105 kilometre ötedeler. Ha, mesela Berikiler fazla buradan ki. Girdi. 5-6 kilometrelik bir alandayken su üstünü kapladı. Dedim ki 100 kilometre ötedeki adamların bunların yığıldığını, su altında kaldığını vesairesini görme imkanları var. Göremez ki. Bakıp dururken diyor ya sizin gözünüzün göremez ki o mesafede görünmez ki. Evet. Kur'an'da gördü diyor değil mi? Evet. Evet. Onlar göz önünde oldu diyor. Onun için bu olay... Kitab-ı Kadis'i gördüler diyor. Evet. Orada da gördüler. İkisine şey söylüyor. Orada aynı Kur'an'la birlikte o da gördüler. Evet. Öyleyse bu görüş oluyorsa bir görülme mesafesinde evet. anlatabildim mi? Ve öyleyse burada hani Firavun'un boğulduğu yerde yem olarak ifade ediliyordu. Yem kelimesi. Tamam, yem olarak. Yem neydi? Musa'nın bırakıldığı su, aynı bulunduğu su. Aynı su ismi. Öyleyse Firavun'un boğulduğu su da Nil, aynı su. Nil nehri. Öyleyse bu Nil'dir. Nil üzerinde kurulmuş bir barajın yıkılmasıyla. Özetleyecek olursak Musa elindeki asasıyla değil bilgi birikimiyle orada baraj kurmuştur. O barajda da Firavun'u boğmuştur. Allah'ın emrini hatta yerine getirmiştir. İleride bir başka ayette de daha değineceğiz. Suyu hızlıca bırak deniyor. Birikmiş su birdenbire baraj patlayınca çok süratle evet. akar. Musa'nın Firavun'un boğulmasının şeyi de bu. Kızıldeniz evet. yok. Yok. Hangi deniz var? Rit Sea. Rit Sea. Kamış denizi var. Kamış denizi. Yani Nil'in suladığı pirinç. Bir harfle her şeyi halletmişler ya, efendim. Bir tek harfle. Ya, bir harfle de onları halletmişler. Yazıklar evet. olsun. Yazıklar olsun. Evet. Evet. Bir de Musa elindeki asanın kerametiyle bir taştan 12 tane pınar fışkırtmış. O da çok söyleniyor. 12 tane tabii. pınar fışkırttı diyerekten. Şimdi efendim, Asayla. Araf suresinin 160. ayeti. Evet. Ve biz onları 12 torun lideri olan oymak topluluğa ayırdık diyor. Tamam mı? Şimdi önce şeyi vereceğim. Bakara ayeti. 60'ı. Ve hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti. İstemişti. Evet. Biz de birikimini yani asanı taş kalpli kavmine uygula demiştik. Tamam mı? Şimdi burada bir taş olayı var. Evet. Taşa asanın vurulması var. Taştan da 12 tane pınarın fışkırması var. Olayı. Taş ve pınar. Taş asa ve 12 pınar. Evet. Bunu şey yapalım. Bu nasıl mecaz? Birincisi. Asayı biliyoruz artık. Evet. Asa kesinlikle Musa'nın çoban asası değil. Değil. Biri gibi. Artık kendi. Çoban asasını bırakmıştı. Tabii bıraktı onu. Allah'ın elinde emriyle. Sadece bilgi var. Vahiy birikim var. Var. Vay be. Şimdi Bakara birikimini, suresine bakıyoruz. Evet. Şimdi taşı bulalım. Birikimine taş kalpli kavmine uygula. Sonra da kalpleriniz katılaştı. İşte onlar taş gibidir. Hatta daha da katıdır. İsrail oğullarını Musa şeyden kurtardıktan sonra onlar imana gelecek yerine sürekli azgınlaşıyor. Maalesef. Cenab-ı Hak da onlara diyor ki kalpleri. Sizin kalpleriniz taşlaştı diyor. Sümme gaset kulubuhum kel hicare. Onların kalpleri katılaştı. Evet. Taş gibi. Evet. Hatta taştan daha şiddetli. Taştan daha katı bir oldu kalpleri. Yani artık kalbi katılaşmış, taşlaşmış. Türkçede de var değil mi? Taş kalpli kullanılır tabii. Evet. Bu ayete gördüğümüz zaman İsrailoğullarına taş muamelesi. Kur'an'daki adam taş yerine konmuş. Bu herifler taş herif diyor. Evet. Taş bunlar. Taş. Öyleyse Musa elindeki taş. Birikimini, asasını kime vuracak? Taşa. Taşa. O taş kim? İsrailoğulları. Evet. Kalpleri taşlaşmış olan evet. Onlar taş kalp. Muamelesi görüyor. Kur'an'da oradaki geçen ayet Deki ifade, evet, birikimini bu heriflerde kullan, bu taş adamlarda kullanacaksın. Yoksa orada bir kaya var da ona vuracaksın, asa vuracaksın anlamında değil. Hep böyle biliyoruz biz, evet. Evet. Evet. Şimdi ve Musa elindeki birikimini o taş kavme vurur. Evet. Burada isterseniz bir kısa mola verelim isterseniz. Peki, verelim. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Musa Peygamber'e atfedilen mucizeler konusunda şaşkınlıkla dinlediğimiz açıklamalarda bulunuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. En son olarak İsrailoğullarının taş kalpli olmasından ve Rabbimizin Kur'an'da Musa Aleyhisselam belirttiği onlara asanı vur şeklindeki açıklamalarda yarım kalmıştı. Lütfen oradan devam edelim efendim. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi Musa'ya atfedilen taştan 12 pınar fışkırtma olayında taşı açtık. Taş sözcüğüyle burada kastedilen taş kalpli İsrailoğulları. İsrailoğulları. Bu bir. Tamam. İkinci bir sözcük daha var. Onu da açayım. Orada ayın sözcüğü var orijinalinde. Ayın pınar diye çevrilir. Pınar. Genelde göz diye çevrilir. Göz. Şimdi ama aslına baktığımız zaman şimdi kadim lügatlarda mesela taşta olsun, lisanda olsun bu sözcüğün görme, göz, güneş, pınar, yağmur, mal, altın, insan, hayat, toplum, belde halkı gibi yüzden çok anlamı var. Ayn tap diye mesela Gaziantep'te öyle bilirler. Şimdi, evet onun gibi. Ayn tap. Bak şimdi bak pınar anlamı var. Pınar evet. Lügatlar genellikle herkes bunu anlamı şey yapar. Ama bunun başka toplum, belde, halkı anlamı da var. Bu anlamı da varmış. Evet. Ve bunu daha önce bir yerde ben bahsettiydim. Hani Lut kavminin helak edişinde gözlerine şey çekildiği ifadesini çekildi, evet. Nesilleri kurudu, toplumları kurudu anlamında. Yok oldu. Gözleri kör oldu anlamında değil de evet. Orada da kullanmıştım. Hatırladınız mı bilmiyorum. Yoksa evet. Gözleri kör olmuş evet. Değil. Evet. Orada fen fecerat orada işte aşara dedi 12 pınar değil. Hı. 12 toplum. Toplum çıkacak. Hı. 12 toplum. Ha. Şimdi asayı öğrendik. Musa'nın birikimi. Evet. Öyle mi? Evet. Aynı önlen ayın sözcüğünü öğrendik. Toplum. Pınarın dışında belde halkı toplum demek. Anlamına belde geliyor. Halkı demek. Tamam. Onu da öğrendik. Taşın da İsrailoğullarını niteleyen bir sıfat oldu. Çünkü evet. Taş kalpli olmuşlar. Taş artık kalpli. Din, iman, vicdan. Anlatabildim mi? Türkçe'de de kullanmıyoruz tamam. Zaten. Tamam işte öyle. Şu anda toplumda da hepsine tabii, taş tabii. Kalpli deriz ya işte. Deriz. Kanun, nizam tanımayan, bencil evet. Vesaire. Kimseye merhamet etmeyen olmayan. Kimselere. Bunları da merhametsiz bir zümreye dönüşmüşler. Onu işte bu adı yemişler. Evet. Buradaki taş İsrailoğullarıdır. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Bu ayete baktığımız zaman Musa birikimini orada kullanacak. Nerede kullanacak? Bakara 60'a bakacağız şimdi. Evet. Bakara 60'da denir ki ve hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti de biz yani asanı uygula demiştik, birikimini uygula demiştik. Bunun üzerine de o taş kalpli kavimden taştan 12 toplum belde halkı ayırmıştı. 12 toplum. Ha, bak. Burada. Evet. Şimdi Musa çölde gezerken Orada İsa ile orada toplum çok kalabalık olduğundan dolayı su sıkıntısı çekerler. Ve Musa'dan bu adamlar su isterler. Su. Su bulacaksın bize. Evet. Su sorunumuz var derler. Evet, normal bir istek olur. Tamam mı? Evet. Musa da birikimini burada kullanarak o toplumdan, o hani o taşa vur o asanın dedi, o birikimini bu toplum üzerinde bir kullan. O da o birikimini o toplum üzerinde kullanır. O etrafındaki İsrailoğulları zümresinden 12 tane toplum oluşturur. Onları 12 gruba mı ayırıyor? 12 tane gruba ayırır. Ha, evet. Tamam mı? O toplumu 12 tane gruba ayırır. Tamam. Topluluğu dağıtır, 12 tane toplum yapar. Evet. Nereden anlıyoruz? Sadece bunlar yani ayetlerin şey, hayır. Araf 160'a bakacak olursak ve biz onları 12 torun lideri olan oymak topluluğa ayırdıklar. Evet. Araf suresine geçiyor değil mi? Araf 160'ta da İsrailoğullarını Musa döneminde 12 topluluğa 12 tane gruba ayrıldığı ayette açıkça ifade edilir. 12 toplum diyor. Evet, evet 12 toplum. Evet. Şimdi bu 12 toplum neydi? Ha, hepsini mi Kur'an versin? Şimdi bunu da Kitab-ı Mukaddes'e bakarsak Sayılar 1. bab ve 1 ila 16. cümlelerde İsrailoğulların Mısır çıkışında 2. yılı 2. ayının 1. günü Rab Sina çölünde buluşma çadırına Musa'ya şöyle seslendi. Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yap. Bütün sayım. Erkekleri bir sayıp atlarını yaz. İsrail oğullarından savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayır. Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan bir adam bulunsun. Bu kişiler aile başı olmalı. Evet. Size yardımcı olacak adamların adları şunlardır. İsimlerini de şey yapıyorlar. Evet. Ruben oymağından Şedur. Evet. Ha, tamam mı? Şimon oymağından bilmem kim, Yahuda oymağından, İsakar oymağından 12 tane oymak ve her birinin kaymakamı. Yani burada zaten bir şey kaymakam. Kaymakam diye geçer yani, tamam mı? Ve onların içerisinden 12 toplum belde oluştu. Ve burada ayette Bakara 160'da herkes de su alacağı yeri bildirir. Demek ki Musa birikimini kullanmış. Birikimi neydi onu anlatacağım. O günkü toplumda toplu yaşam imkanı olmadığından dolayı, su sıkıntıları çektiğinden dolayı başlarına birer tane kaymakam, lider, İdareci. Albay, yarbay neyse onu koymak suretiyle 12 gruba ayırmış. 12 tane ayrı kent, ayrı 12 tane ayrı halk. Boy oluşmuş. Evet. 12 tamam. Boy diyelim onu. Evet. Evet. Ve buradaki anlatılan da bu. Musa taşa vurup da taştan pınar fışkırtmadı. Katı kalpli İsrailoğullarının topluluğunu dağıtarak 12 tane belde kurdu. Bilgisini kullanarak da 12 bilgisini belde. Kullandı. Bilgisi neydi efendim? Tamam mı? Hani dedi ki asa birikim var ya. Asa evet. Şimdi hatırlar mısınız? Veyahut da hatırlayacak mısınız öyle diyeyim. Kasas suresinde Musa Mısır'dan kaçıp Medyen'e vardığı zaman Medyen sınırında koyun sulamak için kavga eden bir grupla karşılaştı. Evet, evet. Bir tek kuyu var. Herkes oradan kuyu yani koyunların, develerin sulayacak bir sürü grup var kavga ediyor. Bir kuyu herkese yetmiyor. Yetmiyor, evet. Bunun çaresi nedir? Her grubun kendine ait bir suyunun olması. İşte bizim Araf suresindeki ifade bu bak şimdi. O taşlı kavmine uygula diye vahyettik. Hemen o taş kalpli kavminden 12 toplum belde halkı oluşuverdi. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi. O bilgiyi de orada öğrendi, Medyen'de öğrendi. O tecrübeleydi. İki kız çocuğu yani da sulayamıyordu. Olur, evet. Tamam mı? Çok kavim bir şeye, bir kuyuya bağlanacak olursa tabii. Burada huzurlu bir yaşam olmaz. Birkaç kuyu olsa herkes yerini bilir. İsrailoğulları da su isteriz, Musa su yetmiyor dedikleri zaman anladın mı? O bunun tecrübeyi... Çevrede nerede su başı varsa her birini oraya yerleştirmek olur. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Tamam. Güzel. Bu ayet var ya. Evet. Bize aynı zamanda şehircilik öğretiyor. Evet, şehircilik planlaması. Bak şimdi İstanbul'umuzun halini, yolu yok, suyu yok, altyapısı yok. Evet. Ne yapılması lazım? Toplu yaşam bu şekilde. İstanbul'un 12 kavme değil, yani 12'ye değil, mesela, 112'ye, 112'ye yeridir. Bunun dağıtılması lazım. Hepsi. Su kenarlarına, su başlarına, altyapı rahatlığı olan yerlere dağıtılması lazım. Evet. Böyle her biri toplum, yani Hanya'daki, Konya'daki, Kars'taki, Van'daki, bilmem gelip İstanbul'da toplanıcı olursa yolda i̇şte yetmez, suda yetmez, kanalizasyonda yetmez. Bu ayete ters. Evet. Bak çok enteresan. Belediyecilere söylüyorum, İstanbul'u dağıtsınlar. Evet. Dağıtılmaz. Değilse ileride daha büyük şeyler olacak. İyice bunalımlar çünkü çıkacak. Allah'ın emri bu. Bu kadar toplum, bu kadar su, bu kadar toplumu çekmez. Taşımaz. Evet. Bu yük, bu terazi, bu sıkleti çekmez. Çekmez. Ha. Yapacaklara da, yani yeri şişme yapan yerlere de bir öğüt olsun. Hmm. Burada da Cenab-ı Hak şehircilik de öğretir insanlığa. Çok enteresan bak, şehircilik planlaması. Yani burada şehir plancılığında burada Cenab-ı Hak öğretir. Evet, orada işte şeyi de Musa'nın birikimi, hep birikim diyoruz ya, yani vahiy ve deneyimleri diyoruz ya. Kasas 23-25'te de orada su kavgasını evet anlatıyordu. Bu şeyden, bu hayvan sulama meselesinden, evet, değil mi? Hayvan, evet, hayvan sulama şeyinde orada görüyoruz. Kasas 22-23, evet. Evet, onları. Orada onları da gördük. Enteresan. Evet, Musa'nın şeyini de öğrendik şimdi. Şimdi bir de denizde kuru yol açma. Ha, kuru yol açma. Evet. Bu ne? Evet, diyebiliyoruz. Şimdi daha 77-79'da orada ve andolsun Musa'ya yetişilmekten korkmayarak ve haşyet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için o bol sudan, yani nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Evet, Musa'ya. İşte Musa o kavme geldiği zaman, evet, burada iki yapacağı, Musa var demem yol açmadı, oraya yerleşecek, onların arasında duracak. Orada uzun zaman kalacak. Demin bir şey bahsettiydim yaşıyla ilgili bak. 40 yaşında şimdi, peygamber bak, olsa. Şeyde bak, daha net bilgi vereyim buradaki notumda. Kitab-ı Mukaddes'in çıkış 7. babın 7. cümlesinde Musa'nın kavmini ve inananları Mısır'dan çıkarmak için Firavun'a başvurduğu, yani ilk başvuru değilse, zamanki yaşı 80'dir. 80. Demek oluyor ki Musa Mısır'a döndükten sonra Mısır'dan çıkışa kadar 40 sene bir ömür sürmüş. Tesniye 34. babın 7. cümlesine göre de Musa 120 yaşında vefat etmiş. Düşün ki bu arada neler neler yaptım. Yani Musa ile ilgili Kur'an'da anlatılan şeyleri. Hemen vardım Firavun'un karşısında selam kâm niye bunlar? 5 dakikada şey olmuş gibi. Falan. Öyle değil ya, bunlar bir süreç yani. Evet, evet. Orada örgütlenme var, yaşama var, bilmem şu var falan. Evet. İşte Musa'ya ne diyor? Yetişilmekten korkmayarak ve haşyet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda, nehirde kuru bir yol aç. Kuru yol aç. İşte açmak. Bu Musa'nın orada tarım işçiliği yaparken tarlaların arasında, hani bölüm bölüm ark ark şey yapılır ya. Tabii, bir kısmı kuruyor. Onların arasında orada yollar açıyor. Niye lazım olacak? Belki halk bilmiyor, ötekilere çaktırtmıyor. İşte pirinç için bu gerekli diyor. Şeker kamışı için böyle olması lazım falan filan diyor. Şimdi çeltik ekmek şeylerini bilir misiniz? Parça böyle, parça şey yaparlar. Küçük kısım parça böyle. Tavla tavla mı derler yani? Ha, öyle değil. Ben de pirinç şey tabii. Olarak, evet. Evlek evlek falan. Burada herkes tarım yapıldığını şey yapıyor ama onlar ileriye doğru. Niyet başka. Niyet başka. Mesela şimdi de yine devletlere baktığımız zaman kendi strateji olarak bilmem hangi ilden hangi ilçeye böyle bir şey yapıyor. Bir dağ başında normal olarak iki aracın zor geçtiği bir yol vardır. Evet, çok dar yollar. Böyle dar yollar vardır. Hiç böyle uzak bir yerler. Fakat bir alana varırsın ki bir havaalanı gibi oluverir o yol. Bazı yani 1-2 genişliyor. Kilometre tamam. Uzunluğunda ve 70-80 metre genişliğinde stabilize veyahut da asla orası bir havaalanı şeyine benzer. Piste dönüverir yani orada. O pist orada niye var? Düşünürsün bunu niye yaptılar ki falan filan falan filan. Demek ileride, ki stratejik açıdan ileride herhangi bir havaalanları bombalanırsa, şu olursa, bu olursa, her ülkede oluyor bu. Burası havaalanı olarak inişe çıkışa, uçak inişine çıkışına elveriş olarak devamlı yedek şey olarak uçaklar tutuluyor. İnebilsin. Aynı bu siyaset. Bu Akhisar girişinde filan orada var. Yani o zaman sormuştum burası ne kadar yani. Geniş böyle diyerekten. Tamam tamam. Bu tip şeyler hep oluyor yani. Şey, bunlar hep var, dediğim evet. Gibi. Unutmayalım, Musa'yla ilgili şeyler dediğim gibi kısa günde, yani 3-5 günde, bir hafta dolu olacak şey değil. Dediğim gibi 80 senelik bir yaşamda. Ama biz bunu hep mucize olarak biliyoruz. Yani sanki taşa vurdu, yaraldı falan. Böyle şey mi olur? Öyle olmuyor yani. Sünnetullah'a aykırı bir şey oluyor. Çok saçma, evet. Ama bundan tıp, yani ilmi bir şekilde açıklaması yapıldığı işte zaman insana işte Kur'an sözcükleri ve Kur'an ayetleriyle şey yaptığımız çok zaman. Çok enteresan. Evet. Evet. Şimdi burada, şimdi Musa'ya bak. Çok önemli bir şey daha var burada. Buyurun. Bu ayette bak şimdi. Kullarımı bak burada şey yaparken korkmadan bir de haşyet duymadandır. Haşyet bilgiyle. Bak bunu bir terbiye açısından çok güzel bir örnektir bu. Bunu Musa ve Firavun şeylerinde çok görürüz. Anlatımlarında şey yaparız. Musa Firavun'a karşı haşyet, saygı. Hmm. Cenab-ı Hak onu uyarıyor. Ona saygı duymayacaksın diyor. Evet. O daha önce onlardan biri olduğundan, sarayda büyüdüğünden, büyümesinde, şuyunda, buyunda onların emeği, yüreği olduğundan dolayı onlara minnet borcu vardır. Tamam, o yüzden. Onlara haşyet duymayacaksın der. Evet. Cenab-ı Hak burada. Musa ama haşyet duyma şey olur. Ve neticede haşyet duymayacaksın ifadesini aldıktan sonra Firavun neticede büyütüldüğünü, yürütüldüğünü, belendiğini, beslendiğini Firavun'un başına, şey Musa'nın başına kakar. Bir başka ayette, başka bir paragrafta. Başa kakma, evet. Musa da ona gereken cevabı verir. Evet. Aslında o yaptıkların bize bir lütuf değil. Normal bizim hakkımızdı. Evet, sen bizim hakkımızı yani yedin. Bizim, bizi esir ettiğinden, bizi köreleştirdiğinden falan diye. Orada onun için onlara girmeyeceğim yani. Bu da bu ayetteki bu şey, o dikkatimi çektiğinden dolayı. Haşyet kelimesi tabii o zaman Musa peygambere de Allah-u Teala ise onun haşyet duyma demesi çok önemli yani. Evet. Değil mi? Şimdi evet. Musa ile ilgili öğreneceğimiz, dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de en önemli 7 Beyza. Elini açıp beyazlaşmış. Pantolonun cebine sokuyor. Evet. Ha. Hatta hastalıklıymış derler, cüzdanlıymış derler. Onu bilmem, okudum ben de öyle. Falan filan. Evet. Onu tutuyor, bir çıkarıyor. Bembeyaz el. Bembe, güneş gibi ışık saçıyor. Yani olacak şeymiş bu yani. Musa'da böyle bir mucizesi varmış, bir de bu var. Şimdi efendim, yet güç demek. Yet güç tabii. Ha, yet sözcüğü güç demek. Doğru. Beyza sözcüğü kalıp olarak da bembeyaz demek. Tamam mı? Bembeyaz. Kusursuz güç demek. Kusursuz güç. Bakın Musa'ya ben başta ne dediydim? İki mucize verildi. Evet. Vahiy. İki mucizenin birisi neydi? Vahiydi, Tevrat'tı. İkincisi de yedi beyzadır. Yedi beyza, evet. Kusursuz güç. Güç. Kusursuz güç. Bunu da şey yapalım. Bu kusursuz güç ne? Bu nedir? Bembeyaz. Beyza sözcüğü, beyaz sözcüğü var ya. Beyaz. Oradan beyaz sözcüğü de yumurtadan gelir, bizden. Beyazın anlamı yumurta rengi demek. Bu arada da yani lüzumsuz bilgiler, ansiklopedisten yumurtanın kabuğundaki beyazlık. Biz demek hani beyaz demek yumurta rengi demek. Onu da bildireyim. Evet. Burada beyza dediğin zaman da hiç kusuru olmayan demek. Evet. Musa peygamberliğe atandığı zaman giderken Taha suresinde anlatılır. Ya Rabbi ben onlarla iyi anlaşamam. Lisanımı çöz. Beni derdimi iyi anlatabilmem, mesajlarımı iyi iletebilmem için kardeşim Harun'u bana vezir ver demişti. Yani Musa Aleyhisselam konuşmasına sıkıntı çekiyor. Musa Aleyhisselam anlatmak da o halka yeterli değil. Şimdi neden yeterli olmayabilir? Evet. Kimisi efendim buna uydururlar. Hani o çocukken bulundu ya. Bebek bulunduğu zaman şimdi Firavun hani eşi bunu yetiştirelim demiş, bilmem şu bu sarayda. Demiş, bu demiş falan. Tutmuş severlerken tutmuş gıcığına Firavun'dan daha bebek. Firavun'un sakalını bir çekmiş. Hikaye, evet. Onu şey yapmış, yok demiş bu büyütmeyelim, bu bize düşman olacak falan filan demiş. Eşi yok demiş, çocuğun düşmanım olur, bir deneyelim demiş. Hani bir şey de söyle. Onu denemeye tutmuşlar, altın koymuşlar, kor koymuşlar. Demişler ki hangisini alırsa, altını alırsa akıllı ondan yapıyor. Ateşi alırsa bilmem şey falan. Bu çocuk hakikaten çocukluğundan. Ateşe elini atmış, elini yakmış ve koru ağzına götürmüş, dili yanmış. Hay Allah. Gibi hikayeler. Ne kadar saçma ya. Değil yani. Şimdi şeye baktığın zaman Musa bebekten itibaren sarayda yetişti. Sarayda İsrailoğullarına Kıptice yetişti. Tabii ki yani. Tamam mı? Kıptice yetişti. Yani İsrail'in bir sanı bile dil tam bilmesine bilemez. Rağmen, değil mi? Kıptice iyi bilmesine rağmen sonradan da İsrailoğullarından ayrı kalmış şeyde Medyen'de uzun misafir süre kalmış. İsrailoğullarıyla iletişim kurmada sıkıntı çekecek. Olay bu kadar olay basit. Bu kadar basit. Tamam mı? Bir peygamber Kur'an niye Arapçindiydi? Halkı Arapça indiğinden Arap bir peygamberliği Arapça. Niye? Akıl edebilesi, herkes anlayabilesin diye. Değil mi öyle? Evet, evet. Öyleyse Musa da aldığı mesajları İsrailoğullarına götürebilmesi için yine, iyi tercümana evet, diyelim. Tercüman yani iyi bir şeye ihtiyacı evet, var. Tercüman. Musa ne diyordu? Benim dilim buna yetmiyor. Dilimdeki İfade. Düğümü çöz diyordu. Cenab-ı Hak, bakın burada bunu işte şey yapacağız. Dilindeki düğümü çözmüyor. O düğümü şey yapmıyor. Dilinin yerine yedek gücünü kullanacaksın yedek diyor. Yedek gücünü kullan. Yedek gücü. O yedi beyza. Evet. Sen de o cebinde diyor değil mi? Arka cebi deriz ya yani anladın mı? Arka cebinde biz sana vezir verdik. O noktalarda onu kullan. Kendi cebine sok demiyor. Tamam. Arka yedek cebindeki istepneni kullan diyor. Biz sana diyor vezir istedin ve seni verdik diyor. Veziri verdiğini bildiriyor ya. O senin yanında sıkıldığın yerde dil bakımından onu kullanacaksın. Ve halkın huzuruna diyor kusursuz çıkacaksın. Evet, kusursuz. O zaman işte kusursuz çıkacaksın. Konuşmada lisanda. Şimdi kusursuz el diyorlar da. Şimdi tahrücü sözcüğü. Tahrücü. Bu sözcük de bak çok enteresan bir teknik yapı var. Bunu ele gönderebilirsin, müennes kalıbı kabul edersin. Müzekker evet. kabulü gönderirsin, sen çıkarsın demek. El çıkar, sen çıkar. İki anlamı İki da anlamı var. Bunu tutuyorlar, ele götürüyorlar. Elin kusursuz olarak çıkacak. Halbuki sen kusursuz olarak çıkacaksın. Sen kusursuz. Meramını kusursuz olarak anlatacaksın. Anlatacaksın. Tamam mı? Evet. Meramını kusursuz olarak anlatacaksın. Herkes olarak. Anlayacak. Tamam. Ama kimde? Harun'da. Harun işte yedek. Tabii. Öyleyse başından bir şey söyledik. İlk Musa programına iki mucize. Birincisi Tevrat, Tevrat ikincisi Harun'un vezareti, vezirliğidir. Yedi beyza. Harun'un vezirliği diğer bir ifadeyle yedi beyza olarak ifade ediliyor. Yani kusursuz güç kim? Harun. Harun, evet. Çok enteresan. Ona sekreter olması, ona vezir olması. Evet. Musa'nın üzerinde tecelli eden, dediğim gibi Allah'ın ayeti ikidir. Allah'ın mucizesi ikidir. Birisi Tevrat'tır, vahidir. Öteki de Harun'un ona vezir olarak verilmiştir. Evet. Şimdi bunu anlattık ya. Evet. Şimdi o şeyi anlatayım. O son ayeti şeydekini söyleyeceğim. Suyun denizi şey yaptık, anlatmıştık burada da. Burada Furkan 35-36'yı söyleyeceğim. Furkan. Şimdi şöyle şey yapalım. Burada Taha 20-23'te iki tane şey söylüyordu. Bir de Harun'u vereceğim diyordu biliyorsunuz. Evet. İki alamet gösterge. Evet, iki. Ama Furkan 35-36. Ayetlerde bu çok net olarak ifade edilir. Şimdi bak orada okuyayım ben buradan. Furkan 35-36. Buyurun. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Bu sonuç. Evet. Ne vermiş? Kitap. Kitabın adı? Tevrat. Tevrat. Bitti. Kardeşi Harun'u da onunla birlikte vezir kıldık. Vezir kıldık. Vezir evet. yardımcı. Evet. Ve sonra da haydi ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin dedik. Sonunda da parçalayıp yok ettik onları. Firavun gördün mü? Neyle özetlendi? Musa'nın kaç mucizesi varmış? Musa üzerinde Allah'ın kaç mucizesi varmış? Kitap, vezir. Evet. Şimdi 9 olarak bitenlerden kitaptaki şeyler. Evet. 9 ayet dediğimiz zaman Musa'nın 10 emrinin 9 cümlede olmuş. Olması. Evet. 1. Burada da Musa'ya verilen mucize 2. 2. Vezir. Tevrat ve bir de vezir verilmiş. 7 beyza. Evet. Şimdi bak burada ve ikisine de vahiy ediyor. İkisini de söylendiriyor. Yani bunların ayetleri biliyorsunuz Musa kıssaları Kur'an'da en çok yer alan kıssalardır. En çok yer alıyor. Evet. evet. Çok alıyor. En çok. Ama toplumda onları devamlı gördükleri için. Evet. Ama işte onun için biz burada diyoruz ki değerli izleyicilerimize biz ana hatları veriyoruz burada. Bizzat. Bu ana hatlar çerçevesinde bunların Kur'an'daki olan pasajlarda, paragraflarda ayrıntılarını okusunlar. Ayrıntılarını. Dediğim gibi binlerce ayet var bu evet. konuyla ilgili. Detayları oradan öğrenecekler, oradan şey yapacaklar. Evet. Biz ana hatlarını burada bildirmiş olduk. Evet. Evet. Şimdi burada 7 Beyza'yı da açıkladık. Açıkladık. Hani bunu şey olarak. Kavramızdaki bu mucizeler konusunda Musa Aleyhisselam atfedilen mucizelerin yani ne kadar anlamsız olduğunu anlamış olduk. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. O zaman bu haftaki süremizin de çok az bir kısmı kaldı. Şöyle kısa bir toparlama şeklinde son sözlerinizi söylerseniz. Buyurun efendim. Bizim işte millete dediğimiz tek şey var. Mesaj yani. Olarak. Kur'an. Evet. Kur'an. Kur'an. Evet. Kur'an'daki bir de mecaz ifadeleri, gerçek ifadeleri hep gerçek anlamıyla şey yapsınlar. Hani şey dediği gibi mecaz cehlin eline düşmemeli. Ya. Düştüğü zaman Kur'an işte... ayetleriyle ilgili mutlak surette sağlama yapılmalı. Evet. Bak tekrar ediyorum. Bak mesela demin siz de hayret ettiniz. Gerçekten. O sihirbaz, sihir ya. Olaylarıyla ilgili şey yaparken Cenab-ı Hak ve hukullahul hakka bi kelimatihi diyor. Tamam. Çok enteresan. Allah hakkı neyle ortaya koyarmış? Kelimelerle. Kelimeleriyle. Böyle asıyla, fasafisu şeylerle falan filan değil. Evet. Hep vahiyle. Tamam mı? Evet. Bu vahiy ışıktır, nurdur, haktır, gerçektir. Yalnız bunu hani sağlamalarını yapsınlar yeter. Ha, ben diyorum ki Musa denizde, Kur'an'daki bir bak, ya yemme bırakıldı, yemme bulundu, Firavun da yemde boğuldu. Bu kadar basit. Üç tane yem var, üç de bu. Bitti. Kısa bir soru sorsam, bu şey hakkında bilginiz var mı acaba? Özel olarak soruyorum. Bu İngiltere'de British Museum'de bir tane secdeler vaziyette bir resim bir zamanlar bir dergide çıkmıştı da işte Firavun cesedi bulundu falan filan şeklinde Yunus suresindeki şeylerle irtibatlandırmak suretiyle bunun gerçek şeysini biliyor musun? Bir bilginiz var mı bu konuda yok, acaba? Yok yok. Şimdi bunlar bir spekülasyon. Böyle bir olay yok. Yani o olay var da çok, onun Firavun'la alakası yok. Firavun şeyle bir alakası yok. Kur'an'daki bahsedilen yok, o değil. Mi? Bana benzer. Şimdi bir zaman modaydı. Yani derginin bir tanesi. Öyle bir şey çıkmıştı. Onu getirir. Bal üzerinde Allah yazdırır. Kerestede ağaç çıkarır. Ötekinde bir yani ne bu yapar toprak falan. Altında... Ya, bu tip şeyler yok. Yani zaten biz şey... adi tıpta da şimdi, okuduk. Bazı cesetler bozulmuyor. Sabunlaşma oluyor mesela. Hani Yunus suresinde bir ayette seni alemde şey ayetleri ayet kılacağı şey senin bir bedenik eder. Beden. Zırhınla, askerinle, gücünle yok oluşunu insanlığa örnek gösterir. O kadar basit. Herkes o görecek. Nedir? Onun, o örnek gösterilmesi nedir? Onu da şöyle bir kısa bağlayı vereyim. Hani şey var. Kur'an'da hani Fil suresi var ya. Fil. Bir ashab-ı fil var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Fillerine güveniyor. Bugünkü tanklara, top hani şeylere benzetmesi. Falan, uçak gemilerine bireken bir kafirler şey var. Bir de öbür tarafta müminler var. Cenab-ı Hak o kafirlerden hani nasıl korkmayın diye ashab-ı fili bize örnek veriyor. Veriyorsa. Kaba güce güvenmeyin, şey yapmayın. Allah onları helak eder. Onları ne yaptı diye işte. Herkes Fil suresini okusun. Evet. Detayına girmeyin burada. Anladım. Orada hani daha bir başka yerde o hani şey sahipleri, direkt sahipler şu kadar ordu, bu kadar saltanat sahibi Firavun ne oldu falan derken orada en son ordunu da sana millete örnek olarak göstereceğizdir. Evet. Duhan suresinde de nedir? Onları yok ettik. Yok ettik. Kimsenin umurunda olmadı. Yerki ağlamadı. Kavga geçer bir ifadeyle. Çok tamam. Güzel. Kimsenin umurunda bile olmadı. Olmadı yani. Gitti. Evet. Yani onun unutuldu, için gitti. Zulmün şeyi yok. Cenab-ı Hak zulme rıza göstermez. Evet. Onun için bu şeylerde sünnetullah'ta cari olan şeyler neyse o. Bu kadar biz basit. De gerçeklerini burada anlattık. Çok teşekkür ederim. Detaylarını ederim. Yazılardan okusunlar, Kur'an'dan okusunlar. İyi bir analizle, iyi bir dikkatle benim anlattıklarımı herkes kendisi Kur'an'dan öğrenir. Sağlamasını bu yapsınlar. Kadar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Hepsi Kur'an'dan kendisi öğrenir. Evet, Kur'an'ı Kur'an'dan anlamak budur işte. Evet. Efendim bugün süremiz sona erdi. Biz saygılar çok teşekkür sunuyorum. Ediyoruz. Sağ olun, hasta olun. Geldiniz buraya. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya. Allah razı olsun efendim. Şükür. Programı başardık aslında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şükür. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.